मंत्र पाठ। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। येन धौता गिरः पुंसाम् विमलैः शब्दवारिभिः तमश्चाज्ञानजम्भिन्नम् तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वरुरुचिम् भाष्यकारं पतञ्जलिम् पाणिनी सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। सभी को सादर नमस्ते। आइए, आप सभी का जो है प्रथमावृत्ति पाठ में स्वागत है। ईश्वर की कृपा से उच्च उदात्ता इस सूत्र पर हम विचार कर रहे थे। औपगवह की स्वर सिद्धि हमने कर दिया था। अब जो है ये है, ते है और के है। ये है यद शब्द है, यद शब्द है। इसकी जो है प्रातिपदिक संज्ञा अर्थधातु प्रत्यय प्रातिपद क्रम से, तो प्रातिपदिक है और प्रातिपदिक होने से जो है फिशंतोदात्त माने फिशंत उदात्त जो है फिश जो है प्रातिपदिक को कहते हैं। पीछे भी बताया था कि फिश जो प्रातिपदिक है उसका अंतावयव उदात्त होता है। तो यद जो है फिश प्रातिपदिक है, इसका अंतावयव माने अच जो है यकार तो प्रत्यकार एक ही अच है, तो वह वही अंत है, वही आदि आद्यंत अस्मिन व्यप्तिष्पत एक अस्मिन। तो य का अ जो है वह उदात्त हो गया। अब जो है जस ले आइए, क्योंकि ये सिद्धि करने के लिए यद है जस है, जस का अनुबंध लोप हो जाएगा तो अस बन जाएगा। तो यद जो है यकार उत्तरवर्ती अकार उदात्त है। अब जो है जस जो है, जस में स्वर की सिद्धि जो है अनुदात्तो सुपितो। तीन एक चार नंबर सूत्र निकाल लीजिए, तीसरा अध्याय चतुर्थ प्रथम पाद का चौथा नंबर सूत्र है अनुदात्तो सुपितो, निकाल लीजिए। अनुदात्तो सुपितो फोर्थ नंबर सूत्र है, नंबर फोर्थ नंबर चार है अनुदात्तो सुपितो, निकाल लीजिए। निकाल लिए अनुदात मिल गुरुकुल वाले निकाल लीजिए अनुदात्तो सुपितो। तो अनुदात्त अकारांत पुमलिंग अनुदात्त शब्द प्रथमा विभक्ति द्विवचन और सुपित सुपित अकारांत पुमलिंग सुपित शब्द प्रथमा विभक्ति द्विवचन है। समास है सुपित में सुप च पित च इति सुपित इतर युग द्वंद हो गया। तो पित्त का मतलब होता है पित्य स पित पकार इत है, जिसका पिस को कहते हैं पित्त। फिर सुपच पित तो यहाँ पर जो है बहुब्रीही गर्भ इतरेतर युग द्वंद समास हो गया। तो होगा सुप पित ऊपर से प्रत्यय के अनुवृत्ति आ रही है, तो सुपित प्रत्यय अनुदात्तो भवतः सुप और पित जो प्रत्यय है उसको अनुदात होता है, ऊपर से आदि दात से प्रत्यय का आदि उदात होता है, प्रत्यय का आदि अवयव, उसका ये अपवाद सूत्र हो गया कि अनुदात सुपित हो गया। सुप और पित जो प्रत्यय है वे अनुदात होते हैं, तो जैसे शप प्रत्यय है वो पित है तो वो अनुदात हो जाएगा। तो ऐसे ही सुप जो है सु औजस अम औष्टाभ्याम इसगेभ्याम व्यस्गसेभ्याम व्यस्गसो सामग्री सुप की सुप, तो ये जो है 21 जो प्रत्यय है ये अनुदात है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या स्थिति है कि जस प्रत्यय आपने किया था तो ये सुप है इसलिए अनुदात हो गया। तो यद का य जो है, य का जो अ है यकार उत्तरवर्तीकार वह उदात है, और जस का जो अ है अस जो है वह अनुदात है। अनुदात किसे कहते हैं, तो नीचे अनुदात तालवादी सुसभागे सुस्थाने सु अधो भाग निष्पन्न तालवादी समान भाग वाले में जो अध भाग से निष्पन्न जो अच्छ है उसके अनुदात संज्ञा होती है, तो ये अनुदात है। अब यद का य उदात, जस का अ जो है अनुदात है। अब जस को मान करके यद की अंग संज्ञा है, अंग संज्ञा होने से अंगस्य का अधिकार, तदा अंगस्य के अधिकार में तदादि नाम, तदादि नाम अंगानाम अंतस्थन अकारो भवति विभक्तो परतः, तो जस जो है विभक्ति परे है। तदादि नाम का अर्थ बता दिया हो न जी? हाँ, तो तदादि नाम अंगानाम अंतस्थन अकारादेशो भवति, तो विभक्तो परतः, तो जस विभक्ति परे है, तो तदादि जो है तदादि अंग उसके अंतिम जो द है उसको अ हो गया, द जो है उसको अ हो गया। तो य अजस फिर जो है अतो गुणे अपदांत आकार से उत्तर गुण परे हो तो पूर्व के सर्व पर रूप हो जाता है। तो यहाँ य का अ और अ ये दोनों मिलकर के अ हो गया। अब इसके पश्चात जो है य जो है वह और जस जो है य का अ उदात हो गया और जो है ही, और जस का जो अ है वह अनुदात है। अब इसके पश्चात जो है जस को मान करके य की तो अंग संज्ञा है ही, अंगस्य के अधिकार में जस अष्टी, अंगस्य के अधिकार में जो है जस अष्टी ये क्या करता है, जस को जो है शी करता है, जस के स्थान पर जो है सी करता है कि ये जो है जशासी कहता है कि अदंत जो सर्वनाम है, अकारांत जो सर्वनाम है अंग, उससे उत्तर जस के स्थान पर शी होता है। तो यह जो अदंत सर्वनाम अंग है उससे उत्तर जस जो है उसको शी हो गया। अनेकाल से सर्वस्य, अनेकाल और शीत जो है वह सबके स्थान पर होता है, पूरे के स्थान पर। तो ये अनेकाल है क्योंकि अनेकाल इसलिए है कि जब तक शी आदेश नहीं हुआ तब तक उसकी प्रत्यय संज्ञा नहीं है, प्रत्यय नहीं होने से उसके स की संज्ञा नहीं होगी। तो इसलिए आदेश होने से पूर्व जो शी है वह अनेकाल, इसलिए अनेकाल जस के स्थान पर शी हो गया। तो या शी ये हो गया। तो स्थानी बद आदेश हो, आदेश स्थानी बद होता है, तो आदेश जस के स्थान पर शी किया है, तो जस जो अ है वह अनुदात है, तो शी जो है, शी का जो ई है ये भी अनुदात हो गया। तो अनुबंध लोप होकर ई बचा तो य ई है। अब इसके पश्चात जो है आदगुण अवर्ण से उत्तर अच परे हो तो पूर्व पर के स्थान में गुण एकादेश होता है, तो यहाँ पर गुण हो गया तो ये हो गया। तो य में और ई अनुदात, यकार उत्तरवर्ती अकार उदात है और ई जो है वह अनुदात है। एक सूत्र है एकादेश उदात्तेन उदात्तः, उदात्त के साथ जो अनुदात है एकादेश में उदात्ती होता है तो 8-2-5 नंबर सूत्र निकाल लीजिए, अष्टम अध्याय दूसरे पाद का 5वां नंबर सूत्र निकाल लीजिए जी। एकादेश उदात्ते नोदात्त, एकादेश उदात्ते नोदात्त निकाल लिए, एकादेश उदात्ते, एकादेश उदात्ते नोदात्त 8-2-5 है। गुरुकुल बाद निकाल लिए जी, श्रवण जी बालबोध जी निकाल लिए, अजय हाँ तो दूर आप है इसलिए सुनाई नहीं दे रहा। तो एकादेश हकारांत पुमलिंग, एकादेश शब्द प्रथमा विभक्ति एक वचन है, उदात्तेन हकारांत पुमलिंग उदात्त शब्द तृतीया विभक्ति एक वचन है, उदात्त हकारांत पुमलिंग उदात्त शब्द प्रथम विभक्ति एक वचन है। एकादेश में समास है एकश्चासौ आदेशश्च इति एकादेशः, माने एक और वही आदेश से कर्मधारय समास हो गया, और ऊपर से अनुदात 8-2-4 नंबर सूत्र है, उदात्त स्वरितोर यन स्वरितो अनुदात्तस्य, इसे अनुदात्तस्य की अनुवृत्ति आ रही है। तो क्या अर्थ हो गया जी, उदात्तेन सह अनुदात्तस्य, उदात्तेन सह, सह के युग में तृतीया है यहाँ पर, तो उदात्तेन सह अनुदात्तस्य एकादेशः उदात्तः भवति, ये हो गया। माने उदात्तेन सह अनुदात्तस्य एकादेश, उदात्त के साथ अनुदात्त का जो एकादेश है वह उदात्त होता है। ऊपर से स्वरित प्राप्त था अनुदात्त को, तो उसको जो है यहाँ पर जो है ये क्या कर दिया, उदात्त कर दिया है। तो यहाँ पर देख लीजिए, य में यकार उत्तरवर्ती जो अकार है वह उदात्त है, और ई जो है वह अनुदात्त है, तो उदात्त के साथ अनुदात्त का एकादेश आद गुणा हुआ है तो वह उदात्त ही होगा, तो ये उदात्त हो गया। उदात्त किसे कहते, तो उच्चैर उदात्त, तालवादिषु सभागेषु स्थानेषु ऊद भाग निष्पन्नोच उदात्त संज्ञा स्यात्। तालवादि भाग वाले, समान भाग वाले जो स्थान है उनमें ऊपरले वाले भाग से निष्पन्न जो अच्छ है उसकी उदात्त संज्ञा होती है। ये मतलब ये हो गया, समझ में आ गया जी। इसी प्रकार जो है ते का हो जाएगा, इसी प्रकार का के का हो जाएगा, इसमें कोई अंतर है ही नहीं, समझे। ये का स्वर सिद्धि और रूप सिद्धि दोनों समझ गए, शब्द की सिद्धि और स्वर की सिद्धि। हाँ जी बालबोध जी समझ में आ गया, क्या हो गया यार, हेलो नहीं एक जो होल्ड कैसे, फिर दोबारा मैं कर रहा हूँ जी, ये कट गया, आप रहिए इसी में, ये कट गया है इंटरनेट पे। तो ये उदात्त जो है औपगव ये ते के, इसकी उदात्त संज्ञा है, और साथ साथ जो है उदात्त की जो परिभाषा हमने पहले भी बताया हुआ है महावाक्य का जो है, आयामो दारुण्य मनुता खसेति उच्च करारी शब्दस्य, आयामो मने गात्रा नाम निग्रह, जिस अक्ष के उच्चारण करने में जो है गात्र जो है निग्रह हो जाए, गात्र में कड़ापन आ जाए, और दारुण्यम स्वर से दारुण स्वर में रुक्षता आ जाए, और अनुताख से कंठ से समृतता, और कंठ सिकुड़ जाए, तो समझना चाहिए कि वह शब्द का उच्च उच्चीकरण माने वह ऊंचे स्वर से बोला गया, अर्थात वह उदात्त का शब्द का वह उदात्त है, अक्ष का वह उदात्त गुण है, ये बताया। अब आगे है नीचे ही अनुदात्त, नीचे अनुदात्त, नीचे ही अव्यय पद है अनुदात्त कारांत पुमलिंग, अनुदात्त शब्द प्रथमा विभक्ति जो है एक वचन है, अच जो है अनुवृत्ति आई, अचस्तस्य उकालो झस्य रूपतस्य, उकालो झस्य रूपतस्य जो है एक दो सताइस से अच की अनुवृत्ति आ रही है और वही हो गया अर्थ, वैसे ही कर दीजिएगा। तालवादी सुसभागेशु स्थानेशु अधोभाग निष्पन्नोवच स्थानेषु अधोभाग निष्पन्नोवच अनुदात्तं यस्यात्। तालवादी समान भाग वालों में अधा भाग से जो निष्पन्न अच है उसके अनुदात संज्ञा होती है। इस पर भी जो महावाचकार कह रहे हैं कि अन्वव सर्गो मार्द व मूर्ता खस्यति नीचे कराने शब्द से, शब्द के जो है अच जो है शब्द माने अच, अच के जो अनुदात्त गुण है नीचे ही करण जो गुण है वह क्या है, तो बोलते अन्वव सर्ग। अन्वव सर्ग मतलब की गात्रा नाम शिथिलता, जिस अच के उच्चारण करने में, जिसके उच्चारण करने में शरीर में ढीलापन आ जाए, मार्दवम स्वर से मृदुता स्वर में मीठापन आ जाए और स्निग्धता स्निग्धता और उरुता खस्य और कंठ जो है वह महत हो जाए खुल जाए, तो वह जो है शब्द का नीचे ही करण है अर्थात शब्द का अनुदात्त है, अच जो है उसका अनुदात्त गुण है। उदाहरण है नमस्ते देवदत्त, फिर आगे है त्वा सम सिम। तो नमस्ते देवदत्त, तो यहाँ पर जो है नमस्ते तो नमस्त पद है और तुभ्यम है, तुभ्यम मैंने चतुर्थी व्यक्ति है ना, त्वम युवाम युवम त्वाम त्वा युवाम वम स्मान वाया युवाम स्वाम भी तुभ्यम ते, तो तुभ्यम है ये चतुर्थी विभक्ति। तो नमस्तुभ्यम और तुभ्यम जो है इसके स्थान पर जो ते आदेश हुआ है वह ते मया विवेक वचनस्य इस सूत्र से हुआ है। तो 8122 नंबर सूत्र निकाल लीजिए, 8122 अष्टम अध्याय पहला पाद का 22 नंबर सूत्र है, निकाल लीजिए। आठ एक बाईस निकाल लिए, ते मया विवेक वचन से 8122 नंबर सूत्र है प्रथमावृत्ति में या अष्टाध्याय में, निकाल लिए जी सभी निकाल लिए, बोलिए जल्दी से। तो ते मया विवेक वचन से बोलते ते मयो, ते मयो, हाँ ते मयो, एकारांत पुल्लिंग ते में शब्द प्रथमा विभक्ति एक वचन है, ते में है और औ है ये जो लग गया तो ते मयो गल गया है। एकारांत पुमलिंग ते में शब्द प्रथमा विभक्ति द्विवचन हर एक वचन से, अकारांत नपुंसक लिंग एक वचन शब्द षष्ठी विभक्ति एक वचन है। समास है तेश्च मेश्च इति ते मयौ, तृतीय तर योग द्वंद हो गया। और ऊपर जो है 8120 नंबर सूत्र है, युष्मद् स्मदो षष्ठी चतुर्थी द्वितीय स्थैर्वान नाभो, इसमें से युष्मद् स्मदो षष्ठी चतुर्थी मैने युष्मद् स्मदो की अनुवृत्ति आ रही है और षष्ठी चतुर्थी की अनुवृत्ति आ रही है, क्योंकि तो यहाँ पर ते षष्ठी और चतुर्थी में ते में आदेश होता है, इसलिए जो है षष्ठी चतुर्थी और द्वितीय भी है तो इसलिए षष्ठी चतुर्थी यहाँ पर होगा, द्वितीय के साथ इसका संबंध नहीं होगा। तो षष्ठी और चतुर्थी थयो हो इसकी अनुवृत्ति आ रही है केवल द्वितीय को हटा करके, और साथ साथ जो है पदस्य पदार्थ जो है 8-1 जो है 16 नंबर जो सूत्र है पदस्य पदार्थ 8-1-16 नंबर जो सूत्र है पदस्य और पदार्थ जो है 8-1-17 है उसकी अनुवृत्ति आ रही है, और साथ साथ जो है अनुदात्तम सर्वपादादौ 8-1-18 नंबर सूत्र है अनुदात्तम सर्वम अपादादौ इसकी अनुवृत्ति आ रही है। तो क्या अर्थ हो गया जी, पदात पंचमी, इसलिए पद से उत्तर ये हो गया। और एक वचनस्य है, तो एक वचनस्य जो सबसे भी एक वचन है तो अर्थ क्या हो गया जी, पद से उत्तर। एक वचन षष्ठी है और षष्ठी चतुर्थ्यस्थयोः ये भी षष्ठी है, षष्ठी द्विवचन है, तो इसको भी षष्ठी द्विवचन बना लीजिए। और तदंत विधि हो जाएगी येन विधि दंतस्य, क्योंकि एक वचन वचनस्य जो है विशेषण है, और षष्ठी चतुर्थी ये जो है स्थयोः ये विशेष है, तो अर्थ हो गया तदंत विधि से एक वचनांतयोः, ऐसा अर्थ हो गया कि पदात उत्तरयोः एक वचनांतयोः षष्ठी चतुर्थस्थयोः। फिर बोलते अनुदात्तम समुपादौ, तो अपादादौ वर्तमानयोः युष्मदस्मदोः पदयोः स्थानी यथा संख्यम ते में इत्येतौ आदेशो भवतः। और अनुदात्तम भी है, अनुदात्तो चतो भवतः, और वे दोनों अनुदात्त भी होते हैं। तो पदात पंचमी है इसलिए पद से उत्तर, पद से उत्तर। फिर जो है एक वचन, इसलिए एक वचनांत पद से उत्तर, एक वचनांत षष्ठी चतुर्थी में स्थित जो स्मद स्मद है, माने पाद के आदि में वर्तमान होना चाहिए, अपाद आदि पाद के पाद आदि से भिन्न में वर्तमान, अपाद आदि में वर्तमान जो युष्मद् स्मद् है उसके स्थान पर जो है पद है उसके स्थान पर यथासंग करके ते में आदेश होता है, तो युष्मद् के स्थान पर ते और अस्मद् के स्थान पर में ये आदेश होते हैं। तो फिर अनुदात भी होते हैं, तो इसलिए हो गया अनुदातों की विशाल वृत्ति आ रही है। तो यहाँ पर जो है प्रसंग जो है कि युष्मद् स्मद् पद से उत्तर जो है एक वचनांत षष्ठी चतुर्थी में स्थित जो युष्मद् स्मद् है उसको ते में आदेश होता है, तो यहाँ पर देखिए यहाँ क्या स्थिति है, नमस्तुभ्यम है, नमस्तुभ्यम है, तो नमस् जो है पद है, नमस् के आगे सु आया, सु का जो है अव्यय आप सुप से अव्य और आप सुप का लुक हो जाता है, तो नमस् जो अव्य है उससे उत्तर सुप का लुक हो गया। तो पद से उत्तर एक वचनांत जो है तुभ्यम जो एक वचनांत है और चतुर्थी में स्थित है, क्योंकि षष्ठी चतुर्थयो हो मैंने बताया षष्ठी में स्थित या चतुर्थी में, तो पद से उत्तर जो युष्मद् अस्मद् जो है तो ये युष्मद् है, तो पद से उत्तर युष्मद् के स्थान पर इस जो चतुर्थी में और षष्ठी में जो स्थित युष्मद् और अस्मद् है उसके सम्पर्क क्रम से ते में आदेश होते हैं, वह अपादादो पाद के आदि में वर्तमान नहीं होना चाहिए, अपादादो, तो इसलिए यहाँ पर जो है ते हो गया। तो ते हो गया और वह अनुदात्त है, अनुदात किसे कहते हैं, नीचे अनुदात्त, तो नमस्तुभ्यम में तो ते जो अनुदात है या मे अनुदात है, तो इसके पश्चात जो है नमस्ते देवदत्ता, तो नमस्ते में तो नमः जो है, नमः जो है किशंतो दत्तः ने, ऐसा नहीं, ते तो हो गया अनुदात्त, से हो गया अनुदात, ठीक है। उसके पश्चात फिर जो है देवदत्ता, ये जो संबोधन है, इसलिए संबोधन होने से सामंत्रितम, संबोधन में जो प्रथम व्यक्ति होती है उसकी आमंत्रित संज्ञा होती है, और आमंत्रित संज्ञा से आमंत्रितस्य, ये आमंत्रित जो है उसको सबको अनुदात्त होता है। आमंत्रितस्य 8:19 नंबर सूत्र है, तो ये आमंत्रितस्य, आमंत्रित जो है उस पूरे को अनुदात्त करता है, आमंत्रित के समय अनुदात्त होता है, अनुदात कहते हैं नीचे अनुदात्त, अनुदात्त हो गया। तो देवदत्त का जो है सभी अनुदात्त हो गया। नमस्ते में जो ते है वह अनुदात्त है। तो ते अनुदात्त है, तो नमस्ते, तो ते अकारवर्ती एकार, दकारवर्ती एकार, वकार उत्तरवर्ती अकार, दकारवर्ती अकार, तकारवर्ती अकार, ये सब अनुदात्त हो गया। तो ये इसमें अनुदात्त के संबंध में बताया है, समझे जी? हाँ, क्या चीज? नमस्ते, नमस्ते में जो ते है वह भी तो अनुदात्त है ना जी? नहीं नहीं नहीं, उसके कारण नहीं हो रहा है, देवदत्त संबोधन है ना जी, इसलिए संबोधन के कारण हो रहा है। वह फिशंतो दाता फिट, फिर प्रातिपदिक है ना नमस जी, नमस प्रातिपदिक है ना, प्रत्यय नहीं है, प्रत्यांत नहीं है, इसलिए जो प्रातिपदिक है, प्रातिपदिक होने से अंतोदात हो गया। तो मकार प्रत्यकार अनुदात्त है, सॉरी मकार प्रत्यकार उदात्त है, समझे? तो आज इतना ही रहने दीजिए पाठ, नींद आ रही है, कोई शंका हो तो पूछने, तो मंत्र पाठ करते हैं। चलिए जी, मंत्र पाठ। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। चलिए जी, नमस्ते।